kulaklarımda sensin, yüreğimde nefesin. Bekliyorum seni, neredesin? Kulaklarımda sensin, yüreğimde nefesin. Bekliyorum seni, neredesin? Sen orada, ben burada, gözlerim yollarda, sarılmışım umutlara, neredesin? Sen orada, ben burada, gözlerim yollarda, sarılmışım umutlara, neredesin? Tam gecenin yarısı, azdı gönül yarası, geçti ömrüm yarısı, neredesin? Tam gecenin yarısı, azdı gönül yarası, geçti ömrüm yarısı, neredesin? Neredesin? Neredesin? Bu aşk burada burada bitmesin. Hasret beni bağlamış, yüreğimi dağlamış, bende derman kalmamış, neredesin? Hasret beni bağlamış, yüreğimi dağlamış, bende derman kalmamış, neredesin? Sen orada, ben burada, gözlerim yollarda, sarılmışım umutlara, neredesin? Sen orada, ben burada, gözlerim yollarda, sarılmışım umutlara, neredesin? Tam gecenin yarısı, azdı gönül yarası, geçti ömrüm yarısı, neredesin? Tam gecenin yarısı, azdı gönül yarası, geçti ömrüm yarısı, neredesin? Neredesin? Neredesin? Bu aşk burada bitmez. Neredesin? Bu aşk bu.